شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای مهربون. سلام به همه شما عزیزای گلم، شبتون بخیر. بچه های عزیزم، به همه شما تسلیت میگم. آخه فردا 28 ماه صفره، روز رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و همینطور روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. خیلی ها امشب و فردا توی مسجدها و تکیه ها عزاداری میکنن، اما بعضی ها ممکنه نتونن برن مسجد یا تکیه، توی خونه هاشون عزاداری میکنن. هیچ فرقی نمیکنه که کجا باشین، مهم اینه که بیاد پیامبر عزیزمون و بیاد امام مهربونمون باشیم. سعی کنیم تو زندگیمون از این بزرگان پیروی بکنیم تا از ما راضی باشن. عزیزای گلم، امیدوارم عزاداری های شما قبول باشه. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست کمک به مادر بزرگ. مادر بزرگ مهربون نذر کرده بود هر سال روز رحلت پیامبر شله زرد بپزه. همیشه چند روز قبل از مراسم همه چیزو آماده میکرد. یه روز برنج ها رو پاک میکرد و میشست و خیس میکرد. یه روز بادوم هایی رو که خیس کرده بود خلال میکرد. یه روز زعفران ها رو میسایید و گلاب و شکر و بقیه وسائل آماده میکرد. اما یه سال دوستای گلاب، مادر بزرگ بیمار شد. حالش خوب نبود. بچه ها و نواهای مادر بزرگ پیش خودشون فکر کردن. شاید مادر بزرگ دیگه نزدی نپسه. می گفتن حال ایشون خوب نیست. این همه کار رو نمیتونن انجام بدن. به ما هم که هنوز چیزی نگفتن. تا اینکه 3-4 روز مونده به مراسم، بچه ها و نواها رفتن دیدن مادر بزرگ که هم حال مادر بزرگ رو بپرسن، هم ببینن تکلیف نزدی چی میشه. مادر بزرگ همون جور که توی رخت خوابش دراز کشیده بود به بچه ها و نواهاش نگاه کرد و گفت: ممکنه همه تون به هم کمک کنین تا نذری رو به موقع بپزم؟ همه گفتن بله که حاضریم. مادر بزرگ خوشحال شد و کارا رو بین بچه ها و نواهاش تقسیم کرد. اینجوری همه با هم کار میکردن و همه با هم تو ثوابش شریک میشدن. تازه وقتی همه با هم کار میکردن کمتر خسته میشدن و زودتر کارهای نذری انجام میشد. قرار شد هر کسی کاری بکنه. 2 برنج ها رو پاک و آماده کردن. 2 شکر و دارچین و گلاب و بقیه چیزها رو آماده کردن. 2 شل زرد و پختن. 2 اونا رو توی ظرف میکشیدن و روش دارچین میریختن. راستی اگه گفتیم مادر بزرگ چی کار میکرد؟ نمیدونین؟ اشکالی نداره، الان براتون میگم. مادر بزرگ چون نمیتونست از جاش بلند بشه، به دخترش مریم خانم گفت: بسته های زعفران و هاون رو بده به من، میخوام خودم زعفرانش رو بسابم. مریم خانومم یه هاون کوچولو که مخصوص ساییدن زعفران بود با 2 بسته زعفران داد به مادر بزرگ. زعفران ها که ساییده شد برای پختن شله زرد ازش استفاده کردن. بالاخره بعد از 2 شله زرد آماده شد. اونا رو توی ظرف ها کشیدن. حالا نوبت نواها بود که شله زرد ها رو برای همسایه ها ببرن و کار خودشون رو انجام بدن. بعد همه کنار مادر بزرگ نشستن و از اون شله زرد خوشمزه خوردن. مادر بزرگ گفت: ممنونم که به هم کمک کردین، اصلا خسته نشدم. بچه ها و نواها همه گفتن: انشالله سلامت باشی مادر بزرگ، سال دیگه هم میایم کمکتون. بعد از خوردن شام همه از مادر بزرگ تشکر کردن و به ایشون شب بخیر گفتن و رفتن که بخوابن. گلای قشنگم، خوش به حالتون. شل زرد خوردید یاد ما هم باشید. ما هم یه نظر کوچولو داریم، میدونین مالی کیه؟ مال برادرمه. سالها قبل، شاید حدود 60 سال پیش، من صاحب یک خواهر و برادر دوقلو شدم. برادر کوچولوم اسمش ابوالقاسم بود، مریض احوال بود، مامانم خیلی ناراحت بود. اون وقت از حضرت امام حسن خواستن که هرچی زودتر ابوالقاسم حالش خوب بشه، در عوض هر سال در 28 صفر شل زرد بفرستن و تا الان هم این کارو میکنن. ابوالقاسم هم ماشاءالله دیگه یه مرد 60 ساله شده. انشالله بدونم کجا این براتون بیارم، توش بادومم میریزم. نوش جونتون، گوارای وجودتون. انشالله همه تون سالم باشین. و حالا یه موقع اگه حوض کردین، غیر از این ایامم میشه شل زرد پخت و خورد. خب، با امید این که نثرهای شما مورد قبول بزرگان دینمون قرار بگیره، یک بار دیگه تسلیت میگم خدمت شما و همینطور بزرگترهای توی خونه. خدا حافظ همگیتون باشه.